قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. دی آیت کے اللہ تعالیٰ طریقہ دعوت بیان تعلیم دے طریقہ دعوت دفد آیت کی کل چتر اللہ تعالیٰ دین بیانے داخلق بسوئی وہ دا لیوانے دے او کل بتاتا وہی چی بس منگا متنگا پر خبر باننی مختلف خبر ہی بتاتا کئی دی آیت کے اللہ تعالیٰ داغی جواب ذکر کی اے پیغمبرا تو تدا خبر او کا چیز تاست یو خبر کوما زجی دا کما خبر تاست کوما یو خبر دا دا اللہ تعالی دا دین خبر دا دا اومنی او زما مقصد پدی کیدارے چی تاسو دا اللہ تعالی دا عذاب نه پدی ونی بچی تو تدا خبر او کدی توئی طریقہ تعلیم تو جی کله دا اللہ تعالی دین بیان کی خلق به مخالفت وکي نو ته خلق تدا و زستا سو خیر خوای ما او زرت یو خبر کوما ډیری خبری ندی دا اللہ تعالی دین اومنی نو تاسو به کامیاب شی او دا اللہ تعالی دا عذاب نو تاسو پدی باندې بچی بس دا خبر او توک قل او توای پیغمبر انما اعذکم یقینا زار نسیت کوم تاسو ته مخ کی تاسو ما بار بار ویلی په موعظه کی معنا د منعی ده په موعظه کی معنا د زجر ده نس معنا ودا کوي قل او توای پیغمبر انما اعذکم یقینا ز بچ کوم تاسو لره د الله تعالی دا عذاب نه به واحدتین پایوی کلمی سرا بی واحدتین پایوی کلمی سرا تفسیر موردی لکلی دی اغیو کلمی سرا بلا اله الا اللہ دا دی کلمی نمراد چرے کلمی دا لا اله الا اللہ کی مراد دا دا امانی دا اللہ تعالی دا عذاب نو بچی دویم مانا تفسیر موردی کلی دا وی دا بی واحدتین دا یوی کلمی نمراد بی طاعت اللہ تعالی او توایزا بچکوم تاسو را دا عذاب دا اللہ تعالینا بی واحدتین پیوی کلمی بانی چا طاعت دا اللہ تعالی دی او در این مانا تفسیر موردی کری دا وردین مراد قرآن کریم تی مراد دی ای بل قرآنی دا اللہ تعالی کتاب دا اللہ تعالی کتاب قرآن کریم اومنی او داغی نظام و قانون اومنی بس تاسو با دا اللہ تعالی دا عذاب نمت شی قل تو اے پیغمبر انما اعذکم یقینا زبچکم تاسو د عذاب د الله تعالی نه بواحدتین په وی کلمی باندې چې کلمه توحید لا اله الا الله ده یا بواحدتین یو خبره د چې طاعت د الله تعالی ده یا بواحدتین یو خبره د چې قران کریم ده بس دغه باندې د الله تعالی د عذاب نه بچی ان تقوموا لله مسنا وفرادا ثم تفکروا ما بصاحبكم من جننا پدی زیکی لام دا مقدر دے انت قومو للہ مسنا و فرادا دی آیت بانی دان فویہ کی او دا قیام نمرات پدی آیت کی توجہ تی مراد دا کر چا عقل فرائی او دا چا پزان منی بالکل اعتمادی ناغا دی یوازی توجہ کی اللہ تعالیٰ تا سوچو فکر رکی او کر چا پزان منی پرائی اعتماد نی او پویہ کمی نو دا دزان سر بل مرگر رکی او بیا ردی پیغمبر په حالاتو کې سوچ فکر وکړي دی قرآن بیان ته غوږ کړي په صحیح طریقه باندې الله تعالی اوس دا طریقه را تعلیم ذکر کړي دا سه وکړي زه تاسو ته الله تعالی دا دین بیانوم نو که چا په خپل ځان باندې اعتمادي په خپل عقل باندې اعتمادي او پوی پوری نو وسه غزان لکینه یو ځای کې او دی خبر ته غوږ کړي او بیا ردی پیغمبر په حالاتو کې سوچ فکر وکړي ستاسو دا ذهن به تاسو ته په خپل وای چې دا سلای په غلطه نه دی دا په حق دی سوچ فکر وکړي او کله چا په خپل ځان باندې یوازې اعتماد نه زده او عنادی پکې پویه او عقل کمی نو بیا دوه درې درې کسان چې رکینه یو ځای ته او دی پیغمبر ټول حالات د اول نه تر اخره پورې ولټوي او دی دی بیان ته غوږ کېدی او بیا پی ځان لکینی خبره پی وکړي تاسو ته په خپل پته ولګي او تاسو په خپل دا فیصله وکړي چې ما بی صاحبکم من جننه ستاسو پر خیر خوابان لیوانتوب نشته لري دا لیوانې نه دی دا د دې غم راغستره چې الله تعالی د عذاب نه بچي همیشه لپاره دا الله تعالی د دین بیانون کې چې حق پارس انسان خلک کې هغه خلاف کینو خلاف د زده او د عنایت د وجه نه کوي کچرته هغه په سړو دماغ باندې کینی او سوچ او فکر وکړي نو هیڅ چا دغه بدخواهی باندې کوي داعی د حق چره هغه د خپل خلکو هغه د خپل اوریدونکو او د مؤمنان مسلمانانو بدخوا نه بلکې مقصد دغه خیر خواهی نو الله تعالی تاسو یک یوازې ځان لزن لکینه او یا دو دو کسان درې درې کسان کینی دې پیغمبر په حالاتو کې سوچ فکر وکړي، د دې د خبرو ته غوږ کېږدئ، د ضد او د عناد په وجه باندې نه، بلکې په اخلاص باندې ورته کښېنئ. تاسو په خپله دا فیصله وکړئ چې دا په حقه دي او دا پلانې چیرې په ناحقه باندې دی. ان تقومو لله، ودرېږئ الله تعالی ته، یعنی توجه وکړئ. مثنا دو دوه و فراد او یوازې یوازې، ثم تتفکر، بیا سوچ فکر وکړئ په دغه کلمه کې، بیا سوچ او فکر وکړئ چې دا پیغمبر ته بیانې په هغه خبرو کې سوچ او فکر وکړئ. ما بصاحبکم من جنه، نو تاسو نشته رئیس تاسو په خیر خواه باندې، من جنتین لیونتوب، ستاسو بری خیر خواه باندې لیونتوب نشته رئیس، چې تاسو دته لیوانه وای. این هو ان لا نذیر لکم، نری دا مگر یره درکون کې رئیس تاسو ته بیانې دی عذاب شدید، مخکې دغه سخت عذاب نه، د قیامت سخت ترین عذاب را روان دی، نو دا غینه مخکې تاسو یری چې ګوره دغه عذاب نه ځان بچ کړئ. قل ورته وایه پیغمبره، ما سألتکم من اجر، هغه چې غوښتلی دی ما ستاسو نه څه مزدوري، نو فهو لکم، هغه ستاسو لپاره شوله. دا بله طریقه د دعوت ده، که دا منکرین دا خیال وکړي چې دا لیوانی نه دی، خو زیات خلک بیا داسې وایي یاره دا پلانې چې د الله تعالی دا دین بیانوي، وای دا د دنیا غرضی دی، دا سره وای دې چاندې راغونډول مقصد دی، چاندې راغونډول مقصد دی، او دا مدرسې د دې لپاره جوړه کړې ده چې بس خپله خېټه په دې کې غټه کړي، او دا اف ایم ار دې لپاره لګولې، درس دې لپاره کوي. نو الله تعالی بله طریقه د تعلیم ذکر کوي، اے پیغمبر ته دا وایا زه خو ستاسو نه څه مزدوري نه غواړم، خو که تاسو دا وایئ چې دا د دنیا غرضی دی، نو مال چې کومه دنیا راکوئ هغه ستاسو شوله، هغه رالمه راکوئ، دا خبره مې ومنئ، چاندې م رالیږئ. خو د الله تعالی دا دین چې کومه بیانو، بس دا خبره ومنئ، دا خبره ورته ته وکړه. قل ورته وایه پیغمبره، ما سألتکم، هغه چې ما غوښتلی دي ستاسو نه من اجرین، څه مزدوري، لکه څرنګه چې ستاسو خیال دی، ستاسو په ګمان کې، یا ما سألتکم، دا جمله دا په مقام د شرط کې واقع ده، که چېرې ما ستاسو نه څه په دې بیان باندې غوښتلی، نو بس هغه راله مه راکوئ، بس هغه ستاسو شول. زه این اجر الا علی الله، نه ده مزدوري زما، بدله زما مګر په الله تعالی باندې ده، وهو علی کل شی شهید، الله تعالی په هر چیز باندې حاضر ناظر دی. قل ورته وایه پیغمبره، ان ربی یقذف بالحق علام الغیوم، دا بله طریقه د دعوت او تعلیم دی. کله چې منکرین دا مخکینۍ خبره واوري چې دا د دنیا غرضیم نه دی، نو بیا به تا ته دا خبره وکړي، نو بیا د سره وجه نه زمونږ د مشرانو د دین خلاف ولیکې، زمونږ د ملک د آیین خلاف ولیکې ته چې د دنیا غرضی نه ای او دغسې لیوانیم نه ای، نو بیا زمونږ د ملک د آیین خلاف ولیکې، زمونږ د فوج او د پولیسو خلاف ولیکې. نو دې آیت کې الله تعالی د هغې جواب ذکر کوي، حاصل جواب دار دا د الله تعالی طریقه ده، دا د الله تعالی فیصلې دي چې حق ورګزاري په باطل باندې، نو بس باطل ختمی. زه دا خبرې ځکه کومه چې دا د الله تعالی سنت دی، دا د الله تعالی کار دی چې حق ورګزاري په باطل باندې دې لپاره چې باطل ختم کړي. نو زه نه لیونی یم، نه دنیا غرض یمه، خو دا غرض او مقصد مې چې باطل ختم شي او حق کار شي، بس دا د الله تعالی کار دی. قل ورته وایه پیغمبره، ان ربی یقضی بالحق، یقینا رب زما ورګزاري حق دره، دې په عبارت کې تقدیر دی، بل دې کې ذکر شوی دی، یقضی بالحق علی الباطل، سورۃ الانبیاء کې مخکې بیان شوی دی، فیاد مغوه د ویل شوی کنه بس ختم کی. علام الغیوب، پوی دی الله تعالی په ټولو پټو چیزونو باندې. قل ورته وایه پیغمبره، جاء الحق راغ حق، وما یبدی الباطل، او نشی پیدا کولی الباطل باطل د حق په مقابله کې، وما یعید نه نشی پیدا کولی باطل د حق په مقابله کې، اول پیدایش وما یعید، او نه دوباره پیدایش کولی شي. دا بله طریقه دعوت پرې کې بیانېږي چې ته زمونږ په دین ماننې، ته ولې ردونه کې زمونږ په طریقه باندې، ته ولې ردونه کې زمونږ دین ته باطل او خپل دین ته حق کړي. نو دې آیت کې الله تعالی د هغې جواب کوي، په دې سره حق کاره کیږي او باطل پرې باندې ختمیږي. زه ځکه ستاسو د دین بدی بیانوم، او زه دا ځکه دا خبره کوم چې تاسو په باطل باندې او زه په حق باندې. قل ورته وایه پیغمبره، جاء الحق راغ حق، وما یبدی الباطل، او نشی پیدا کولی باطل د حق په مقابله کې، اول پیدایش وما یعید، او نه دوباره پیدایش کولی شي. مبصرین لیکلی دي دا کنایه د هلاکت نه، یعنی معنا دا شوله چې باطل د حق په مقابله کې بالکل ہلاک دے او سر نے شکارہ کولے، بس باطل دا حق پا مقابلہ کیا ختمی نہ اول مقابلہ کولے شی او نورست مقابلہ کولے شی. قول اور تو آیا پیغمبرا ان ضللتو فانما ضل علی نفسی، دا بل طریقہ دعوت دا، منکرین بتا بانے اعتراض کئی و اتا دا مشران و دین پری خیرے نو تا باطل پارسی او تا لوی مجرمی او تا دا شدگر دی. نو اے پیغمبر تا تا دا وایا کما دا پلار و دا نکت ریقہ پری خیرا او زبی دین شویم لکا سرنگی اتا سو آئے نو ردی پتا سو بانے خود سزور نیش ترے کنا دا دا غا بیدینی او دا غا گمراہی زمان پا ما بانی دا. قول اور تو آیا پیغمبر ان ضلل تو کچری دا بیلاریم فانما ضل علی نفسی، نو یقیناً زب لاری کیے گم چو بال پما بانے دے و این استدائی تو کہ چرے دپ ہدایت بانے پے ما یو حائل یا ربی، نو بس سبب داگی چ وہی کڑے دما طرف زما زما د ہدایت ذریعہ اغد اللہ تعالی طرف نو واحد انه سمیع قریب، یقینا د اللہ تعالی ہر ثوری قریب نزد دے اللہ تعالی دعا گانے قبلی. ولو ترا اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مکان قریب، دی ایت کہ اللہ تعالی تخویب ذکر کی شکر عذاب راشی عذاب د اللہ تعالی په تاسو باندې راځي نو بیا دا غینه بچ کېدل نشته لري. ولو تراو کوینی ته الیدون کیا اس پذیعو، کله چې دیو غبراو شي کله چې بدی باندې hebat راشي د الله تعالی عذاب پر راشي فلا فوت، نو نه به بچ کېدل د دیو د فارا او خذو می مکان قریب او وبني ولې شي دیو دا غزه قریب نږدې نه د دین مراد څه شي می مکان قریب هر ځای الله تعالی ته نږدې دي د هر طرف نش بدیو باندې عذاب راشین الله تعالی پاغي باندې قدرت لري. ولو ترا کوینی ته الیدون کیا اس فزعو، کله چې دیو غبراو شي کله چې بدیو باندې عذاب راشي فلا فوت، نو نه وای بچ کېدل د دیو د فاره او خذو او وبني ولا شي د مکان قریب دا غزه نږدې نه، یعنی هر ځای الله تعالی ته نږدې دي بس د کم طرف نش بدیو باندې عذاب راشي نو دیو با توبه برباد شي. وقالوا او بيدو امننا به من غيمان نوړې دې په الله تعالی باندې وان لهم التناوش وان لهم او کله به دې لپاره چرته به دې لپاره تناوش ورانی ول د ایمان مم مکان بعید د غزې لرینه. دې آیات باندې مزان فوې کوي د ایمان د حاصلولو زه هغه دنیا ده، نو کله چې دې باندې عذاب راشي دې تباشي نو سرنګي بیا دې ایمان حاصل کی او قیامت خور دنیا نه ډیر زیات لري دې او د دنیا د او د ایمان د حاصلولو دغه صرف دنیا قیامت نه لري دغه سی د ایمان د حاصلولو وخت هغه د عذاب درته نه مخکینه نو وقالو او بو دیو په وخت د عذاب کې او کله چې قیامت راشي آمنا به ایمان نه وړ د مونږ په الله تعالی باندې و ان لهم التناوش او چرته بوی دی د پاره کله بوی دی د پاره رانیول د ایمان حاصلول د ایمان می مکان بعید د غزې لرینه. وقد کفرو به او حال دار چې دیو کوپر کړه او په الله تعالی باندې من قبل مخ کی دراتلو د عذاب نه یا من قبل مخ کی دراتلو د قیامت نه، نو قیامت خو د دنیا نه ډیر زیات لري دي او د ایمان د حاصلولو زی هغه دنیا و، نو دیو په هغه دنیا کې ایمان ولې نه حاصلو چې وس د په قیامت کې ایمان نه وړي اعلان کی د قیامت د دنیا نه ډیر زیات لري دي نو د هغه لري زینه وس د ایمان حاصلول نشته لري. وقد کفرو به تفسیر ماوردی لیکلی دی وقت کفرو به یعنی کفرو بالله و بالبعث و بالرسول، دا ایمان راوڑی اس پر اللہ تعالی باندې په بعث بعد الموت باندې او دغه سی ایمان راوڑی پیغمبر باندې. وقد کفرو به من قبل، د دې مراد من قبل سره یعنی قبل فی دنیا په دنیا کې یا من قبل قبل نزول العذاب، تفسیر ماوردی لیکلی دی دا عذاب دراتل نمخ کی و یقذفون بالغیب او وشتل کې دیو د توک خبر مکان بعید د غلری زینه مده سماره و یقذفون بالغیب، مبصرین لیکلی دا کنایه د توک او د اٹکل د بی دلیل خبرونه او پدی کی اشاره دا هغه پتو ته چې قرآن فبارک کی دیو لګولې یا د پیغمبر فبارک کی دیو لګولې نو هغه اٹکل پتوی هغه بی دلیل پتوی او هغه توک خبرې اسی چٹی لگی او و یقذفون بالغیب او وشتلی او وشتل کی دیو دا غتو خبرو د بی دلیل خبرو مم مکان بعید د غلری زینه مم مکان بعید دا ذکر شعر به طور د مثال باندې ځان پوی کی پر آیات باندې لکه یو کس چې اغا د لری زینه پیوسیز باندې غشی ورولی او یا د ګولۍ گزار کوي پاغه باندې ډس کوي په یوزې باندې دی ولري زینه او هغه د تخکاری نه نو هغه ته وای اسی اٹکلی لګیا دی دا اسی اٹکل وشکل وشتل کوي دا ته چې کم ځای ولی هغه ته تنخکاری نه خه او ته ولی نو الله تعالی وای دیو چر د پیغمبر په واره کې کوم په توې لګی چې دا مجنون دی ساحر دی کاهن دی وغیرہ وغیرہ خبرې کوي نو دا د توک خبرې دی بی دلیل خبرې دی او دا داسې دی لکه یو سړی چې غشی ولی په یو سیز باندې وغشی او تنخ کاری نو هسې چټی لګیا دی وحیل بینهما بین ما یشتهون دام په تخفیف کې داخل دی وحیل بینهم او پرده به راشي د دوی په مین کې او بین ما یشتهونه او په مین د هغه څه کې چې دوی غوښتل کما فعل باشیاعهم لکه څرنګه چې کار شوی باشیاعهم د دوی د ملګرو سره من قول مخکې ردی نه یعنی کله چې وخت د عذاب راشي په دنیا کې یا په آخرت کې نو دیو چې کومه تمناګانې وي هغه به پیدا شي هغه به پیدا شي وحیل بینهم و بین ما یشتهون و بین ما یشتهونه یعنی د دې مراد تمناګانې ته مراد دي کافر په دنیا کې وای چې مال الله تعالی ډیر مال لا کړی دی الله تعالی را له اولاد را کړی دی په دې تمه لري چې زه د الله تعالی خو خیمه دنیا کې هم کامیاب یم آخرت کې هم کامیاب یم نو وحیل بینهم پرده براشی را دیو پا میند که و بین مایشتهون و پا میند داغه سکی دیو اغواری دیو غختو دیو تمنو اردو کولا چه جنت تاو منگلار شو الله تعالی برا نجات را کی نو بس دی او دیو داغه تمنگانو پا میند که و پرده راش کما فعلا بی اشیاعهم دا سی کار بوشی و بین مایشتهون سشده تفسیر موردی وی و بین مایشتهون و بین توبتی و بین مایشتهون بین طاعت الله و بین ما اشتهونه بین دنیا د دیو او د دنیا په میند کې او پرده راشي بس خبره وخلاص شي کما په علب اشیاعهم دا سی کار به وکړلی شي د دیو سره لکه څرنګه چې کار کړلی شو د دیو د مرګرو سره من قول مخکې ردی نه چې څومره منکرین دي او هغې ته الله تعالی څنګه عذاب ورکړی نو د موجوده و ته به هم الله تعالی دغسې عذاب ورکړي انهم کانو فی شک مریب یقینا و دیو په شک کې مریب پاخه شکیانو په پاخه په پوخ شکیو د الله تعالی د دین نه او دغه سی د الله تعالی د پیغمبر نه او د قران نه دوی چې ډیر دي شکیانو او په دې کې شک کاو چې آیا دا پیغمبر په حق باندې دی او کنا دا پیغمبر په حق باندې نه دی بلکې دا په باطل باندې دی نو الله تعالی بس دغه سی تباه بشي او دغه سی هلاک بشي دغه